vasárnap menni kéne a telefonban, de a szeretőmet kivitték az orosz frontra. A jó Isten tudja, mikor fogom én még őtet látni. Sose jöjjön haza, ha meg akar régen csalni. A jó Isten tudja, mikor fogom én még őtet látni. Sose jöjjön haza, ha meg akar régen csalni. Yeah.